ซีดีรวมธรรมบรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13อะไรกันคนไทยยังไม่รู้จักว่าสันโดษอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีบรรยายอบรมพระนวกะในพรรษาพุทธศักราช2539 บอกไว้ว่าจะพูดเรื่องสันโดษเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องตัณหาเรื่องฉันทะที่พูดไปแล้วแต่ว่าเรื่องสันโดษเคยพูดแทรกมาบ้างตอนว่าด้วยชีวิตพระเพราะว่าสันโดษนั้นเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพิเศษสำหรับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีชีวิตที่เน้นในเรื่องของภาคจิตใจนามธรรมและนอกจากนั้นชีวิตด้านวัตถุยังไปฝากไว้กับชาวบ้านอีกด้วยนี่เรามาดูเรื่องสันโดษในแง่ที่มาสัมพันธ์กับยุคสมัยเมื่อคืนนี้ได้ปรารภเรื่องที่ว่าเมื่อเริ่มยุคพัฒนาในประเทศไทยพ.ศ.2500เสร็จๆประมาณ2503ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มีสารไปถึงที่ประชุมพระคณาธิการทั่วประเทศว่าประเทศชาติกำลังพัฒนาต้องการจะสร้างสรรค์ให้มีความเจริญก็ขอให้งดสอนหลักธรรมเช่นเรื่องสันโดษนี้เพราะจะทำให้คนเนี่ยเป็นทำนองว่าก็ไม่อยากได้อยากดีอะไรทำให้อยู่กันไปตามที่เป็นอย่างเคยเป็นยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะก็จะทำให้ไม่ขยันทำการทำงานแล้วก็ไม่ช่วยกันสร้างอะไรต่ออะไรให้เพิ่มพูนประเทศชาติก็จะไม่เจริญนี่ดูว่ามันเป็นยังไงปัญหามันที่จริงก็จะไปว่าทางบ้านเมืองอย่างเดียวก็คงไม่ถูกบ้านเมืองเขาก็ว่าไปตามความพอใจของคนในสังคมไทยนี่เองซึ่งจำนวนมากทีเดียวก็เห็นอย่างนั้นคือมองไปว่าถ้าคนสันโดษแล้วนี่ก็ไม่อยากได้อย่างดีเลยสันโดษนั้นความหมายก็จะเป็นว่ามียังไงก็พอใจอย่างนั้นยังไงพอใจในสิ่งที่มีอยู่นี่ถ้ามันด้วนแค่นี้มันก็อาจจะตีความผิดเข้าใจพลาดได้อันนี้ว่าสำหรับทางฝ่ายบ้านเมืองก็มองไปว่าถ้าหากว่าคนจะมีความขยันหมั่นเพียรหาเงินหาทองให้มากแล้วประเทศชาติก็จะเจริญก็คิดว่าต้องให้คนโลภเยอะๆอยากมีกินมีใช้เยอะๆมีของฟุ่มเฟือยมากๆทีนี้ถ้าไปพอใจตามที่มีที่เป็นอยู่ก็มันก็ไม่อยากได้วัตถุเหล่านี้มันก็ไม่ทำการทำงานไม่หาเงินหาทองก็พัฒนาไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยก็มองเห็นทำนองนี้เหมือนกันก็นึกว่าธรรมะเรื่องสันโดษนี่ก็ขัดขวางความเจริญทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนาอันนี้พฤติกรรมของชาวพุทธและความเข้าใจเองด้วยก็อาจจะมีการพลาดไม่ใช่อาจจะมันก็ต้องพลาดด้วยคือว่าคนไทยชาวพุทธจำนวนมากก็เข้าใจว่าก็สันโดษก็อย่างนั้นพอใจตามที่มีที่เป็นก็ไม่อยากได้อะไรนะก็ยังแถมเข้าใจไปว่าโอ้คนมีความสุขถ้าคนมีสันโดษจะได้มีความสุขนะมีความสุขกับของที่มีนะเมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่ดิ้นรนขนขวายนี่พฤติกรรมมันก็ชวนไปในทางที่ว่าโอ้มีความสันโดษมีวัตถุยังไงก็อยู่เท่านั้นก็สบายมีความสุขแล้วไม่ขนขวายหาลักษณะอย่างนี้มันก็ชวนให้คล้ายกับคนขี้เกียจเหมือนกันเพราะนั้นมันก็ไม่สร้างสรรค์เหมือนกันนี่คนไทยเองก็เป และชาวพุทธเองนี่แหละก็จะเข้าใจความหมายของสันโดษก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันก็ทำให้คนภายนอกที่ไม่ค่อยใกล้ชิดหรือเพ่งมองชาวพุทธอยู่แล้วก็เลยมองเป็นว่าเนี่ยสันโดษได้ทำให้ชาวพุทธนี่เป็นคนที่ไม่ขนขวายไม่สร้างสรรค์ไม่เพียรพยายามไปจนกระทั่งถึงเป็นคนขี้เกียจเลยก็มีแง่มุมที่ทำให้เขามองได้อย่างนั้นเหมือนกันก็ต้องโทษทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายบ้านเมืองนั้นในฐานะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบกิจการถ้าว่าที่จริงก็จะต้องศึกษาเรื่องสันโดษให้เข้าใจให้ชัดในขณะที่ประชาชนไม่เข้าใจไม่รู้แท้จริงเนี่ยก็ผู้นำก็จะต้องศึกษาให้ชัดแล้วก็เอาสันโดษที่ถูกต้องมาสอนประชาชนด้วยเช่นเดียวกันแต่นี่กลายเป็นว่าผู้นำก็ไม่เข้าใจก็เป็นเหมือนชาวบ้านก็เข้าใจเท่ากันก็เหมือนกับทางฝ่ายวิชาการก็เช่นเดียวกันก็ต้องติเตียนทางด้านการศึกษาสังคมวิทยาด้วยสังคมวิทยาในเมืองไทยเราก็ตามแบบตะวันตกในหมู่สังคมวิทยาก็จะเข้าใจพวกคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยโดยแยกไม่ออกระหว่างความเข้าใจและความเชื่อที่ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนาตามความประพฤติปฏิบัติและความเข้าใจของชาวบ้านอย่างหนึ่งแล้วก็พุทธศาสนาที่เป็นหลักการที่แท้อย่างหนึ่งนี่พวกนักสังคมวิทยาเวลาศึกษาพุทธศาสนาแกแยกไม่ออกแกไม่แยกแกก็จะเอาพุทธศาสนาตามที่ชาวบ้านเขาเชื่อและปฏิบัติคือนึกว่าไอ้ที่ชาวบ้านเขาเชื่อปฏิบัตินั่นคือพุทธศาสนาหรือว่าสิ่งที่ชาวบ้านซึ่งชื่อว่าเป็นชาวพุทธเชื่อถือปฏิบัติยังไงนั่นคือพุทธศาสนาเมื่อแกเข้าใจอย่างนี้แกได้แค่นี้แกก็ช่วยสังคมไม่ค่อยได้แทนที่จะช่วยบริการสร้างปัญญาให้แก่สังคมโดยชาวบ้านเนี่ยนะได้เข้าใจพุทธศาสนาไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วเราก็แยกให้เห็นว่าพุทธศาสนาที่แท้สัจหลักการที่แท้สอนอย่างไรมันก็จะมาช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นแกก็ทำไม่ได้แกก็ไปได้แค่อย่างฝรั่งก็มาศึกษาสังคมพุทธศาสนาก็มีบางคนที่พยายามเข้าถึงตัวหลักการแต่ว่าจะโดยมากก็ได้แค่แบบเดียวกันก็คือว่าคำว่าพุทธศาสนาของเขาก็คือพุทธศาสนาตามความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติของชาวบ้านทีนี้พุทธศาสนานั้นเราเคยพูดไปแล้วว่ามีลักษณะที่เป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งศรัทธาฝรั่งเขาเคยรู้จักแต่ศาสนาแห่งศรัทธาศาสนาแห่งศรัทธาคือความเชื่อก็เป็นศาสนาที่มีสิ่งที่เรียกว่าด็อกมาก็คือข้อกำหนดความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติที่ตายตัวตื่นมาต้องทำอย่างนั้นวันหนึ่งต้องไหว้ต้องกราบเท่านั้นหนอะไรต่างๆแล้วนี่นะเชื่อต้องเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรต่างๆตายตัวถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ก็ผิดเลยนะเนี่ยความเชื่อตายตัวข้อปฏิบัติตายตัวอย่างนี้นี่ศาสนาประเภทนี้เราเคยพูดกันไปแล้วว่าทำให้ดำรงรักษาตัวได้มั่นคงเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าไม่ต้องถามไม่ต้องศึกษาละมาก็บอกว่าเลยเชื่อไงทำไงใช่ไหมก็จบทีนี้พุทธศาสนานี่ไม่มีด็อกมาไม่มีข้อกำหนดตายตัวเพราะให้อิสระเสรีทางปัญญาทางความคิดเพราะนั้นก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาและเข้าใจรู้แล้วก็เอาสิเมื่อคุณเข้าใจแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติศาสนาแบบนี้ต้องขึ้นต่อการศึกษาถ้าไม่มีการศึกษาก็ต่อไปก็เคลื่อนคลาดหมดก็หลักธรรมในพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อคนขาดการศึกษาแล้วก็ว่าตามๆกันไปนะพูดต่อๆกันไปแล้วพูดต่อๆกันไปมันก็ชักขาดแหว่งนิดแหว่งหน่อยไปเรื่อยๆจนที่สุดแทบจะไม่เหลือตัวบางทีตรงข้ามไปเลยเหมือนอย่างประชาธิปไตยในสังคมไทยเนี่ยประชาธิปไตยนี่จะได้ของที่เป็นประโยชน์แท้จริงก็ต้องมีการศึกษาใช่มั้ยถ้าไม่มีการศึกษาก็เคลื่อนคลานหมดเหมือนอย่างสมัยก่อนเนี่ยหลายสิบปีมาแล้วถามชาวบ้านประชาธิปไตยคืออะไรชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องบอกนู่นน่ะที่อยู่ในพันรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์ถนนราชดำเนิน น่ะนี่ประชาธิปไตยแสดงว่าแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยประชาธิปไตยในความหมายของชาวบ้านไม่น้อยเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะปฏิวัติทำให้เกิดประชาธิปไตยก็ได้นู่นในผ่านรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์พอเอาไปตั้งเชิดชูบูชาไว้นี่ใช่ไหมแสดงว่าสำคัญมากนี่ถึงเดี๋ยวนี้เองถึงเดี๋ยวนี้ก็เถอะมีชาวบ้านเท่าไหร่ที่เข้าใจประชาธิปไตยก็อาจจะมองว่าไอ้การเลือกตั้งนั่นคือประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเป็นไปเพื่ออะไรมันมีส่วนสำคัญในระบบการปกครองประชาธิปไตยอย่างไรก็ไม่ชัดไม่เจนทีนี้ประชาธิปไตยที่แท้ก็ต้องอาศัยคนที่มีการศึกษาในพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาที่ให้คนใช้ปัญญานะให้มีเสรีภาพทางความคิดในเมื่อไม่มีข้อกำหนดความเชื่อและข้อปฏิบัติแบบตายตัวเหมือนศาสนาอื่นนั่นก็เลยว่าถ้าคนไม่มีการศึกษาก็เคลื่อนคลาดไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเป็นความจำเป็นที่ว่าสำหรับศาสนาแบบนี้ผู้ศึกษาจะต้องแยกได้ระหว่างตัวหลักการที่แท้ของพุทธศาสนานะซึ่งเราจะอาศัยพุทธพจน์นะเท่าที่เราจะหาได้ก็มีในพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นแหล่งใหญ่สำหรับมาวินิจฉัยเป็นมาตรฐานแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือพุทธศาสนาตามความเชื่อความเข้าใจของประชาชนชาวบ้านแล้วก็คอยปรับไอ้ความเชื่อการปฏิบัติของชาวบ้านให้มันเข้ากับตัวหลักการที่แท้อยู่เสมอลักษณะของพุทธศาสนาจะต้องเป็นอย่างนี้เราจึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสังคายนาเป็นต้นคอยปรับความเชื่อการปฏิบัติให้เข้าหลักอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้การศึกษาประชาชนตลอดเวลาถ้าขาดอันนี้ปั๊บก็มีแต่ความเคลื่อนคลาดไปนี่เรื่องสันโดษก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามีความเข้าใจเป็นพื้นพูดต่อๆกันมาก็ได้บางส่วนทีนี้ไอ้การที่ได้บางส่วนก็คือความไม่สมบูรณ์ความไม่สมบูรณ์ก็เป็นความผิดพลาดได้ในแง่นึงนี่สันโดษนี่เป็นยังไงสันโดษนั้นเมื่อคนไทยเนี่ยเข้าใจหรือว่าไอ้ความอยากเนี่ยไม่ถูกต้องนะเมื่อคืนพูดกันทีนึงแหละคนไทยมองว่าไอ้สำหรับชาวพุทธความอยากเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้ผิดเนี่ยก็เข้าใจเป็นตัณหาไปหมดนะพอเข้าใจความอยากเป็นตัณหาไปหมดเนี่ยก็ทำให้เข้าใจสันโดษผิดด้วยเพราะว่าสันโดษนี้จะไปคุมด้านตัณหาแล้วมาเสริมเรื่องฉันทะเมื่อไม่เข้าใจเรื่องฉันทะเลยก็จบเนี่ยก็นึกว่าสันโดษมาคุมมาละมาลดตัณหาก็ด้วนเลยทีนี้ก็ขาดมันก็ไม่ไปต่อฉันทะแล้วเอาทีนี้เป็นยังไงล่ะเรามาดูก่อนเริ่มตั้งแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องสันโดษนี่แก่พระตามปกติจะไม่มีตรัสแก่คฤหัสถ์แก่ชาวบ้านตรัสแก่พระก็จะบอกว่าภิกษุสันโดษด้วยจีวรด้วยบิณฑบาตด้วยเสนาสนะตามมีตามได้คือตามที่เป็นของตนตามที่ตนได้มาหมายความภิกษุนี่ได้อาหารมายังไงก็พอใจอย่างนั้นได้บิณฑบาตได้จีวรยังไงก็ยินดีตามนั้นอันนี้ขั้นต้นความหมายก่อนก็คือว่าจุดที่สังเกตก็คือว่าพระพุทธเจ้าให้ภิกษุนี่สันโดษกับพวกปัจจัย4ซึ่งเป็นวัตถุสำหรับอาศัยบริโภคเลี้ยงชีพนั่นนี่ด้านหนึ่งแล้วที่ต้องสังเกตถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าไม่ได้ตัดเลยเรื่องสันโดษในเรื่องทางการทำกิจหน้าที่นะด้านการบำเพ็ญกรรมฐานทำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าไม่เคยตัดให้พระสันโดษนะสันโดษแต่ปัจจัย4นะหนึ่งแล้วนะข้อสำคัญให้สันโดษในปัจจัย4ทีนี้ว่าเมื่อสันโดษในปัจจัย4แล้วต่อไปในธรรมะชุดเดียวกันนั้นจะตรัสอะไรต่อด้วยหรือเปล่าก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสต่อไปว่าพอสันโดษแล้วให้มีธรรมะต่างๆตามมาในบรรดาสิ่งที่ตามมาจากต่อจากสันโดษคือความเพียรนะอ้าวสันโดษแล้วทำไมในชุดเดียวกันต่อจากสันโดษให้จึงให้มีความเพียรเพียรในการทำกิจหน้าที่ของตัวใช่ไหมในด้านกิจหน้าที่นี้ไม่ให้สันโดษใช่ไหมนะแล้วในธรรมะที่มาจำเพาะเลยชัดๆท่านเรียกว่าอริยวงศ์4 อริยวงศ์4นี่ก็1สันโดษ ด้วยจีวร2สันโดษ ด้วยบิณฑบาต3สันโดษ ด้วยเสนาสนะที่อยู่อาศัยแล้วก็4บอกว่ายินดีพอใจในการละอกุศลธรรมแล้วก็พอใจในการเจริญกุศลธรรมนี่คือว่าเป้าหมายเลยไอ้ที่สันโดษใน3ข้อต้นก็เพื่อจะได้มาทำข้อที่4ได้ไงนี่เป็นความสัมพันธ์แต่เป็นจุดสังเกตที่ว่าไม่ได้จบแค่สันโดษมีเรื่องความเพียรเรื่องการทำหน้าที่ต่อมาแล้วมันสัมพันธ์กันในแง่ว่าไอ้สันโดษมันเป็นตัวหนุนมาเป็นตัวช่วยเอื้อโอกาสให้มาทำไว้ตัวสุดท้ายคือความเพียรพยายามทำกิจหน้าที่เนี่ยได้ผลใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่สันโดษแล้วมันก็จะมาขัดขวางทำไมจึงว่าถ้าไม่สันโดษแล้วขัดขวางการทำหน้าที่ภิกษุหน้าที่สำคัญก็คือการพัฒนาชีวิตในใจสิกขาศีลสมาธิปัญญาทีนี้ถ้าภิกษุไปไม่สันโดษในวัตถุปัจจัย4ก็มัวแต่จะหาจีวรสวยๆอาหารอร่อยฉันอยากจะมีมากๆมีที่อยู่สบายที่สุดอะไรต่างๆขนขวายแต่เรื่องวัตถุปัจจัยเป็นไงล่ะทีนี้ใจก็ไม่อยู่กับหน้าที่การงานใช่ไหมใจไม่อยู่เพราะคอยครุ่นคิดเอทำไงจะได้จีวรสวยๆมาอย่างชนิดเนื้อดีที่สุดราคาเป็นกี่พันเลยสมมติอย่างนั้นหรือว่าอาหารฉันอะไรต่ออะไรคิดแต่เรื่องนี้หนึ่งความครุ่นคิดใจไปอยู่กับเรื่องการหาวัตถุเสพก็ไปอ่านว่าไม่มีกระใจจะมาคิดเรื่องการพัฒนาในใจสิกขาก็จะเจริญศีลสมาธิปัญญาไงไม่เอาแหละสองเมื่อแกคุ้นคิดอย่างนั้นแล้วก็ใช้เวลาในการหาสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ใช้แรงงานไปในการหาสิ่งเหล่านั้นเวลาก็หมดไปแรงงานก็หมดไปความคิดก็วุ่นวายคลุกคลุยอยู่กับไอ้เรื่องการหาเสพหาวัตถุหน้าที่เขาตัวก็เสียหมดสิใช่ไหมนะพูดถึงศีลสมาธิปัญญาหรือจะพูดในแง่ของศาสนกิจว่าเล่าเรียนปริยัตินะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนคือปริยัติที่เราเรียนนั้นแล้วก็ธรรมะไปเผยแผ่ศาสนกิจหน้าที่ของพระสำคัญ3อย่างนี้มัวไปยุ่งกับการหาวัตถุเสพสำหรับตัวเองก็หมดงานเรานี่เสียหมดนั่นก็คือว่าถ้าไม่สันโดษแล้วเวลาแรงงานและความคิดก็จะหมดไปกับการหาวัตถุเสพแล้วก็เลยไม่มีเวลาแรงงานและความคิดที่จะมาใช้ในการทำศาสนกิจในการที่เจริญสมณธรรมในการบำเพ็ญไตรสิกขาอย่างที่ว่าก็เสียหมดใช่ไหมอันนี้นอกจากนั้นแล้วชีวิตของพระนี่ก็เป็นชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับวัตถุอยู่แล้วพยายามสละมาเราจะไปแสวงหาอยู่กับเรื่องเหล่านี้มันก็ตรงข้ามกับแนวทางของตนแล้วนอกจากนั้นก็ชีวิตของพระในด้านวัตถุก็ไปฝากไว้กับชาวบ้านโดยวินัยให้พึ่งชาวบ้านทีนี้เมื่อพระไม่สันโดษคิดแต่จะหาวัตถุมันก็เบียดเบียนชาวบ้านสิหาทางจะได้ดีไม่ดีก็ไปหาในทางที่ไม่สมควรไปหลอกลวงชาวบ้านหรือไปหาทางที่จะล่อชาวบ้านให้มาให้ลาภสักการะกับตนนะถ้าเรียกว่าเกิดเป็นมิจฉาชีพของพระขึ้นมาหาเลี้ยงชีพไม่สุจริตนะแล้วก็ทำให้เบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านทำตนให้เลี้ยงยากอย่างน้อยก็ทำให้ชาวบ้านลำบากเพราะฉะนั้นในเมื่อชีวิตของเราด้านวัตถุนี้ฝากไว้กับชาวบ้านก็ต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายการสันโดษก็ช่วยให้ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะเขาถวายมาเขาศรัทธาเราก็ได้มาฉันเพื่อให้มีชีวิตอยู่แล้วก็มาทำกิจหน้าที่ของตนเองนี่พูดในแง่ของพระก็ไปอ่านว่าสาระสำคัญก็คือว่าสันโดษเนี่ยมันเป็นตัวเอื้อมันช่วยให้เราสามารถสงวนเวลาแรงงานและความคิดเอาไว้สงวนเวลาแรงงานและความคิดเอาไว้เพื่อจะได้เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาทุ่มเทให้แก่การทำกิจหน้าที่ของตนเองพอพระสันโดษปั๊บเวลาแรงงานและความคิดมีเยอะแยะแล้วคนนี้ก็มาทำ งานของตัวเองสิจะเล่าเรียนจะปฏิบัติจะเผยแผ่ธรรมก็ทำไปเต็มที่เลยไม่ต้องมากังวลไม่จิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านด้วยนะมีสมาธิมากขึ้นใจแน่วแน่ในการทำกิจบำเพ็ญไตรสิกขาก็เต็มที่นะนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของสันโดษเราจะเห็นว่าไอ้สันโดษนี้ก็จะไปคุมตัณหาตัณหาคือความอยากเสพใช่ไหมอยากเสพวัตถุหาความสะดวกสบายปลนเปลือยตัวเองแล้วก็มาหนุนฉันทะนะมาหนุนฉันทะยังไงไอ้ฉันทะนี่ก็คือความอยากให้มันดีที่พูดไปแล้วอยากจะรู้อยากจะสร้างสรรค์เนี่ยก็อยากจะให้ชีวิตของตนเองเจริญงอกงามในไตรสิกขาอยากจะทำอะไรต่ออะไรให้บรรลุผลที่ดีงามบรรลุแม้แต่นิพพานใช่ไหมนี่ก็คือความอยากที่ดีเรียกว่าฉันทะคืออยากจะเจริญงอกงามในธรรมะแหละนะถ้าเรียกว่าอยากในกุศลธรรมนั่นเองแหละนะอยากในกุศลธรรมเมื่ออยากในกุศลธรรมมันก็เป็นฉันทะไปถ้าอยากในวัตถุเสพมันก็เป็นตัณหาอยากในกุศลธรรมก็เป็นฉันทะทีนี้สันโดษก็มาคุมความอยากในวัตถุเสพนะลดลงไปแล้วก็ให้มาส่งเสริมเกื้อหนุนความอยากในกุศลธรรมตอนนี้ในแง่ของกุศลธรรมท่านให้เอาเต็มที่เลยนะก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็จะตรัสเรื่องว่าให้สันโดษในวัตถุเสพหรือปัจจัย4แล้วพร้อมกันนั้นพระองค์ก็บอกว่าให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมใช่ไหมอันนี้ก็คือหลักธรรมที่ชาวพุทธทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยนึกพอสันโดษก็จบให้สันโดษที่จริงพระพุทธเจ้าให้ไม่สันโดษด้วยคู่กันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีตัวต่อว่าสันโดษในอะไรไม่สันโดษอะไรไม่ใช่ไปทิ้งไว้ด้วนๆหรือสันโดษเขาบอกสันโดษในปัจจัย4หรือวัตถุเสพแล้วก็ต่อด้วยไม่สันโดษในกุศลธรรมถ้าในกุศลธรรมแล้วไม่ให้สันโดษถ้าสันโดษในกุศลธรรมพอใจในสิ่งดีงามกิจหน้าที่ที่ตัวได้ทำแล้วอ่ะเออคราวนี้พอแล้วถ้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าประมาทเลยถ้าใครพอใจมีสันโดษในกุศลธรรมผู้นั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้ประมาทผิดทันทีใช่ไหมถ้าในเป็นนั้นว่าในเรื่องกุศลธรรมสิ่งที่ดีงามแล้วไม่ให้สันโดษต้องก้าวหน้าต่อไปตลอดเลยตราบใดยังไม่รู้จุดหมายสูงสุดไม่ให้หยุดนะตอนนั้นก็จะยกพุทธพจน์ที่ตรัสไว้อีกอันมาสนับสนุนพระเจ้าตรัสบอกว่าเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมเราสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวหน้าต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายใช่ไหมและอย่างในธรรมบทก็จะมีคาถาที่บอกภิกษุจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเนี่ยเป็นผู้สูตรคงแก่เรียนมีความรู้ธรรมวินัยเก่งเชี่ยวชาญหรือจะเป็นผู้ที่ได้สมาธิได้ฌานหรือได้มีความสุขในทางเนกขัมมะเนี่ยจากการอยู่ปลีกเล่นแล้วอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยตราบใดที่ยังไม่สิ้นอาสวะอย่าได้ถึงความนอนใจนะวิสาสมาปาธิอัปปัตโตอาสวะขยังเนี่ยคือถ้ายังไม่ถึงจุดหมายแล้วไม่ให้หยุดนะไม่ให้นอนใจไม่ให้ไม่สันโดษในพระสูตรหนึ่งก็บอกว่าภิกษุได้บรรลุคุณวิเศษในระดับอริยบุคคลแล้วก็เกิดความพอใจสันโดษว่าโอ้เราได้บรรลุธรรมพิเศษแล้วพอสันโดษท่านพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอนี่เป็นประมาทวิหารีเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทใช่แปลไปอ่านว่าถ้าสันโดษในกุศลธรรมเมื่อไหร่เรียกว่าประมาทผิดทันทีเนี่ยจับจุดอันนี้ให้ได้ทีนี้ความสันโดษในวัตถุเสพก็มาหนุนความไม่สันโดษในกุศลธรรมอย่างที่ว่าไปแล้วตัวเชื่อมก็คือว่ามันสงวนเวลาแรงงานและความคิดเอาไว้นั่นเองนะก็เลยกลายเป็นตัวเอื้อโอกาสแก่การทำกิจหน้าที่ของตนเองอันนี้ได้หลักการแล้วนะทีนี้มีข้อสังเกตอีกก็คือว่าคนจำนวนมากไปเข้าใจว่าโอ้สันโดษแล้วจะได้มีความสุขอันนี้เป็นการจับที่ผิดมากนะว่าโอ้สันโดษแล้วจะได้มีความสุขมันก็ถูกอยู่คือคนสันโดษนั่นก็ทำให้เป็นคนสุขง่ายสุขง่ายได้วัตถุน้อยเพราะว่าได้อะไรมาเป็นของตนมีแค่ไหนก็พอใจเมื่อพอใจก็มีความสุขใช่ไหมแต่ความสุขมันไม่ใช่ดีได้ชั่วนี่ความสุขนี่ไม่ใช่สิ่งดีสิ่งชั่วในตัวมันเอง ม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมนะเป็นเพียงวัตถุประสงค์พลอยได้เป็นผลพลอยได้ในการปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสันโดษจุดพลาดก็คือไปเข้าใจว่าโอ้สันโดษเพื่อความสุขก็เอาความสุขเป็นวัตถุประสงค์ของสันโดษไปเราพูดได้เลยว่าความสุขเป็นเพียงผลพลอยได้ของสันโดษแล้วมาไปตัวหนุนทำให้เราสามารถมาระดมกำลังใช้แรงงานความคิดในการทำกิจหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีความสุขกับวัตถุเนี่ยจิตใจเราว้าวุ่นใช่ไหมว้าวุ่นมันก็ไม่เป็นอันมาทำกิจหน้าที่สิจะมาบำเพ็ญใจสิกขาใจก็ไปห่วงวุ่นวายตัวเองไม่มีความสุขร้อนรนกระวนกระวายมันก็ปฏิบัติไม่ได้ผลทีนี้พอมีความสุขกับวัตถุแล้วด้านนั้นมันก็สงบแล้วสงบมันก็กลับมาช่วยหนุนให้ปฏิบัติกิจหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นใจก็จะมาอยู่กับการทำงานแล้วมีความสุขจากงานได้ด้วยอันนี้คนบางคนไปเข้าใจไปว่าโอ้สันโดษเพื่อสุขแล้วมาจริงงั้นด้วยพอสันโดษปั๊บได้วัตถุมาเท่าไรก็พอใจเท่านั้นก็มีความสุขแต่ว่ามันด้วนเพราะว่ามันไม่ไปรับกันไม่ไปส่งต่อว่ามันจะเจริญก้าวหน้าต่อไปในการปฏิบัติธรรมอย่างไรใช่ไหมพอมันด้วนอย่างนี้สันโดษก็ขาดลอยวัตถุประสงค์มาอยู่แค่สันโดษก็สันโดษแล้วสุขสุขก็นอนเลยแต่อย่างนี้ก็สันโดษก็ส่งเสริมความขี้เกียจถูกอย่างเขาว่าแล้วมันก็สันโดษนี่มันก็ส่งเสริมตัณหาเพราะว่าสันโดษแล้วเป็นไงจะได้สุขพอใจในความสุขอยากได้ความสุขอย่างนั้นตัณหานะมันจะดีนะนะก็ขี้เกียจก็คือตัณหานั่นแหละคนเรานี่ตัณหามันทำให้ร้อนรนกระวนกระวายวิ่งทยานพล่านไปอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้ขี้เกียจคือตัณหามันทำให้มีสองแบบตัณหาแบบพล่านกับตัณหาแบบขี้เกียจมันสบายมันติดในความสุขมันไม่อยากทำอะไรมันอยากจะเสพมันก็ได้มีเสพเนี่ยมันสบายแล้วก็นอนเสพสบายขี้เกียจแต่อีกอย่างนึงก็คือพล่านมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ก็พล่านหาเสพทีนี้มันไปทำอะไรมันก็ทุกข์ใช่ไหมมันเป็นเงื่อนไขมันก็จิตใจไม่สบายเพราะนั้นตัณหานี่กลายเป็นว่าขี้เกียจก็ตัณหาใช่ไหมพล่านไปก็ตัณหาเหมือนกันตัณหาทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นคนที่สันโดษเพื่อความสุขก็เป็นสันโดษแบบตัณหาไม่ใช่เป็นธรรมะที่แท้จริงไม่ถูกต้องทีนี้คนไทยเมื่อไม่เข้าใจเรื่องฉันทะก็เลยต่อไม่ได้ก็เอาสันโดษมานึกว่าคุมตัณหาไม่อยากได้วัตถุมากมายแต่กลายเป็นว่ามาสบายก็เลยสุขดีติดสุขอีกนะก็เลยลุ่มหลงในความสุขนั้นได้เพลินๆอย่างน้อยก็เป็นโมหะไปนะอันนี้ก็ว่าซะรุนแรงนะก็เป็นอันว่าไม่ดีผิดนั่นแหละฉะนั้นสันโดษนี้ด้วนเพราะนั้นก็เลยเป็นเหตุให้เขาว่าได้ฉะนั้นชาวพุทธก็จะต้องยอมรับตัวเองเหมือนกันว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องหนึ่งแล้วนะไปเข้าใจว่าสันโดษเพื่อความสุขเอาสุขเป็นวัตถุประสงค์สันโดษต้องเข้าใจสันโดษเป็นเพียงผลพ่วงมาสันโดษเมื่อสันโดษแล้วมันก็สุขมาเองไม่ต้องไปคิดไม่ต้องพยายามมันได้มาเองเลยพอสันโดษปั๊บสุขในตัวหมายความสุขจากวัตถุมันได้ทันทีเมื่อเราสันโดษมันพอใจเท่านั้นแต่นี้ไอ้สุขตัวนี้ก็จะทำให้ตัดความกระวนกระวายได้วัตถุแล้วมันต้องมาส่งต่อฉันทะให้ไปทำกิจหน้าที่ปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ดีงามต่อไปใช่ไหมมันจึงจะรับกันแล้วก็เลยมาต่อได้ไม่สันโดษพอไม่สันโดษในกุศลธรรมก็คือฉันทะมาแล้วนั้นสันโดษในวัตถุเสพก็มารับกันกับไม่สันโดษในกุศลธรรมคุมตัณหาปั๊บฉันทะก็มาต่อสันโดษก็สำเร็จความมุ่งหมายแล้วก็เป็นไปตามหลักการใหญ่ของพุทธศาสนาก็คือว่าธรรมะต่างๆในพุทธศาสนานี้อยู่ในระบบใจสิกขาอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้เมื่ออยู่ในระบบใจสิกขาอยู่ในระบบของการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ให้ก้าวต่อไปสู่จุดหมายสูงสุดชีวิตที่ดีงามพ้นจากความทุกข์ตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายนี้หยุดไม่ได้อย่างที่ว่าไปแล้วอันนี้ธรรมะทุกข้อเนี่ยอยู่ในระบบใจสิกขาอยู่ในกระบวนการปฏิบัติก้าวไปในเมื่อมันอยู่ในกระบวนการที่จะก้าวไปในใจสิกขาในการฝึกฝนพัฒนาตัวธรรมะข้อปฏิบัติแต่ละข้อเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับข้ออื่นโดยส่งผลต่อกันอย่างไรไม่ใช่ด้วนๆไม่ใช่มีความหมายเฉพาะตัวมันแล้วก็จบถ้าธรรมะมีความหมายเฉพาะตัวข้อไหนข้อนั้นก็แสดงว่า มันไม่สัมพันธ์ในระบบมันไม่อยู่ในกระบวนการเข้าใจสิกขาก็แสดงว่าไม่ถูกหรือเข้าใจไม่ครบเพราะนั้นมันจะต้องต่อได้ว่าเออข้อปฏิบัติอันนี้ธรรมะข้อนี้มันส่งผลต่อไปอย่างไรให้เราคืบหน้าไปในไตรสิกขาเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าสันโดษนี่มันส่งผลต่ออย่างไรถ้าอย่างนี้ชัดเลยใช่ไหมพอสันโดษปั๊บอ้อสงวนเวลารายงานและความคิดไว้นะแล้วเอาเวลารายงานและความคิดนี้ไปใช้ในการบำเพ็ญกุศลธรรมทำสิ่งที่ดีงามต่อได้แหละอย่างนี้ต่อในใจสิกขาได้เลยมันก็หนุนกันไปต่อก็ไม่สันโดษในกุศลธรรมก็ได้ใช่ไหมต่อกับความเพียรก็ได้ไปได้หมดเป็นตัวเอื้อโอกาสนั่นเองก็เป็นธรรมะเบื้องต้นในระดับการสร้างโอกาสในการที่จะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือในการดำเนินชีวิตที่ดีหรือในการศึกษานั่นเองนี่ก็คือหลักการไตรสิกขาซึ่งใช้ได้ทั่วไปเช่นเรื่องสมาธิก็เช่นเดียวกันทำไมสมาธิที่ผิดสมาธิผิดเพราะอะไรเพราะว่าไปกล่อมก็จบในตัวเองใช่ไหมได้ความสุขแล้วหยุดทีนี้สมาธิที่มันถูกต้องมันอยู่ในไตรสิกขามันต้องส่งผลต่อสมาธิเป็นตัวเอื้อให้แก่อะไรเช่นทำให้จิตเหมาะพร้อมที่จะทำงานแล้วเอาจิตนี้ไปทำงานในการใช้ปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะสมาธิก็ส่งผลต่อปัญญาอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติถูกเพราะว่ามันมีการส่งผลต่อกันในระบบไตรสิกขาให้ก้าวหน้าไปได้ไม่ใช่ทำให้หยุดถ้าธรรมะข้อไหนยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติได้ทำให้หยุดด้วนเลยแสดงว่าพลาดแหละนี่ก็เป็นหลักวินิจฉัยทั่วไปที่ใช้ได้ในข้ออื่นๆด้วยไม่เฉพาะข้อไตรสิกขาเอานี้คิดว่าหลักการนี้ได้แล้วนะฮะนี่ว่าเมื่อคนมีฉันทะอยากจะทำสิ่งที่ดีงามที่เราพูดไปแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีปัญหาการพัฒนาสร้างสรรค์ก็ต้องอาศัยแบบนี้แหละถ้าไปอาศัยตัณหาก็พลาดเลยคนเราก็อยากจะได้วัตถุเสพเห็นแก่ตัวแย่งชิงกันแล้วไม่อยากทำการทำงานสังคมก็ปั่นป่วนเรรวนแล้วก็ผุโทรมไปหมดมาดูในแง่ของพระสงฆ์บ้างได้ขอชาวบ้านบ้างคฤหัสถ์นะฮะคฤหัสถ์นี่เราเอาคติเรื่องสันโดษมาใช้ได้เพราะว่าสาระสำคัญมันอยู่ที่ว่า1สันโดษในวัตถุเสพใช่มั้ยและไม่สันโดษในกุศลธรรม2สันโดษเพื่อสงวนออมเวลารายงานและความคิดแล้วเอาเวลารายงานและความคิดนั้นไปทุ่มเทให้แก่การทำสิ่งที่ดีงามแค่นี้ใช้ได้แหละอันนี้ผลพลอยได้ก็คือคนสันโดษก็มีความสุขง่ายในวัตถุน้อยใช่ไหมเมื่อสุขง่ายในวัตถุน้อยก็เป็นหนุนอีกว่าทำให้ไม่มัวมาฟุ้งซ่านจิตใจไม่มาว้าวุ่นกับเรื่องการหาความสุขทางวัตถุเพราะมันพอแล้วมันก็ไปตั้งใจแล้วมันก็มีความสุขในการทำงานนี่เรามาดูคนที่ไม่สันโดษจะเกิดผลอะไรบ้างคนไม่สันโดษนะสันโดษและคนไม่สันโดษก็คือคนที่ไม่พอใจเดวะสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วความสุขไปอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีไม่ได้นะเมื่อความสุขไปอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีไม่ได้แกพล่านแกจะหาวัตถุที่ยังไม่มีไอ้สิ่งที่มีแล้วเนี่ยแกไม่มีความสุขเมื่อแกไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งที่มีแกไปความสุขแกไปฝากกับสิ่งที่ยังไม่ได้แกก็ไม่ถึงความสุขนั้นสักทีใช่ไหมคนไม่สะโดดหนึ่งความสุขจากวัตถุก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันไปอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มียังไม่ได้ความสุขจากวัตถุยังไม่ได้หนึ่งแล้วนะสองแกก็ต้องเอาเวลารายงานและความคิดไปทุ่มเทให้แก่การหาสิ่งเสพนะเมื่ออย่างนี้แกก็อาจจะเบียดบังเวลาสมมติว่าแกมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรเนี่ยแกก็ไม่เป็นอันทำแล้วใจแกก็ไม่อยู่กับงานการหน้าที่แล้วแกก็ไปอยู่กับว่าจะหาสิ่งเสพอย่างไรอันนี้แกก็อาจจะเบียดบังเวลาแรงงานเอาไปใช่ไหมทุจริตทีนี้บางทีก็ไม่ใช่เบียดบังเฉพาะเวลาและแรงงานเนี่ยบางทีว่าสิ่งเสพนั้นต้องซื้อมาหามาด้วยเงินไม่พออีกก็เบียดบังอาจจะทุจริตเรื่องเงินเรื่องทองอีกทุจริตเพื่อเอาทรัพย์ไปซื้อหาสิ่งเสพเนี่ยเกิดการทุจริตหนุนโลภะเข้าไปนี้3ก็คือว่าเพราะความสุขแกอยู่กับวัตถุที่ยังไม่ได้ไอ้ที่การงานนี่มันทำให้แกต้องขาดความสุขที่แกต้องการเพราะนั้นการทำงานคือความเดือดร้อนเป็นทุกข์ใช่ไหม เพราะฉะนั้นคนไม่สันโดษนี่จะทำงานด้วยความทุกข์เป็นอย่างยิ่งทรมานใจเวลาทำงานนี่ไม่ตั้งใจทำงานงานก็เสียอีกใช่ไหมก็เสียไปหมดเลยชีวิตตัวเองก็ไม่มีความสุขยังมีผลเสียต่อสังคมงานการเสียหมดนั่นไม่ตั้งใจทำการทำงานทีนี้เราไปดูคนที่สันโดษส่วนสันโดษก็ตรงข้ามหนึ่งความสุขจากวัตถุก็ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าได้เท่าไรก็ยินดีพอใจเท่านั้นสุขจากวัตถุได้แล้วสองแกก็มีความสุจริตได้ง่ายรักษาความสุจริตได้ง่ายเพราะว่าแกไม่ต้องเบียดบังเวลาแรงงานและความคิดแล้วก็เงินทองที่จะเอาไปหาสิ่งเสพทีนี้สามก็ตั้งใจทำงานมีความรักงานใจมันอยากจะให้งานมันสำเร็จตอนนี้ไม่มีด้านความห่วงและวัตถุเสพเข้ามากีดขวางแล้วแกก็อยากจะทำงานให้ได้ผลใจอยู่กับงานรักงานใช่ไหมพอรักงานก็คือรักในกุศลธรรมรักในความดีงามมีฉันทะแกก็ทำงานด้วยความสุขจะได้ความสุขจากการทำงานอีกนะแล้วผลที่เกิดแก่สังคมก็สี่สังคมก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะได้ทั้งในแง่การเบียดเบียนกันน้อยลงทั้งในแง่งานที่สร้างสรรค์สังคมนั้นตามกิจนาทีก็ได้ด้วยตรงได้ประโยชน์4อย่างเลยนะสุขของตัวเองก็ได้ทั้งสุขจากวัตถุก็ได้แล้วสุขจากการงานก็ได้อีกได้ซ้ำสองไอ้เจ้าคนไม่สันโดษในสุขจากวัตถุก็ได้ยังทุกข์จากการทำงานอีกนะเสียทั้งคู่ถ้าตรงว่าสันโดษถ้าใช้ถูกต้องแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาก็เห็นจะพอสมควรนะฮะก็ไปอ่านว่านี่แหละต้องเข้าใจธรรมะให้มันมีความสัมพันธ์ในระบบการบำเพ็ญไตรสิกขาอย่างถูกต้องอันนั้นก็จึงได้พูดบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นความผิดพลาดทั้งสองฝ่ายทั้งผู้บริหารประเทศก็ไม่เข้าใจว่าไปตามชาวบ้านถือสืบกันมาชาวพุทธเองก็ไม่เข้าใจเองด้วยทำให้คนอื่นเขามองผิดพลาดฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติธรรมให้มันครบแง่มุมของมันด้วยต่อให้ได้ว่าธรรมะแต่ละข้อในเชื่อมโยงไปอื่นอย่างไรจุดนี้สำคัญนะอย่าไปเข้าใจความหมายของธรรมะข้อนั้นอย่างเดียวความหมายนี่จะชัดต่อเมื่อไปโยงกับระบบว่าธรรมะข้อนี้อยู่ตำแหน่งไหนในระบบไตรสิกขาใช่ไหมแล้วมันมีความสัมพันธ์ส่งผลต่ออันอื่นอย่างไรถ้าจับอันนี้ไม่ได้เลยก็ยังไม่ชื่อว่าเข้าใจธรรมะถ้าอยู่ในสังคมอยู่ในระบบประชาธิปไตยหรือว่าระบบอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องนั้นๆในระบบของมันด้วยใช่ไหมจึงจะมีความชัดเจน การก็คือความต้องการเนี่ยคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ไม่มีแล้วเป็นความต้องการแล้วถูกเสพมาสนองความต้องการของตนเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่ได้รับการอบรมสอนมาหรือว่าเกิดจากสาเหตุใดมีทางแก้ที่จะลดละ ก็ค่อยๆฝึกไปถ้าเราไปสร้างในหมวดฉันทะมากขึ้นใช่ไหมไอ้ด้านนี้มันก็จะเบาลงเองเราไปสร้างความใฝ่รู้อยากทำโน่นทำนี่เราเกิดมีงานความสิทธิ์ที่ดีงามเห็นด้วยปัญญาว่าดีใช่ไหมเราก็จะอยากทำมันเพราะอยากทำมันจะมีความสุขจากการทำนี่แล้วมันเพลินไปเองมันจะสุขแล้วเลยลืมเสพเบาลงไปในการศึกษาอบรมแน่นอนเลยเริ่มตั้งแต่อิทธิพลทางวัฒนธรรมอิทธิพลวิถีชีวิตในสังคมอย่างสังคมปัจจุบันเนี่ยอยู่ใต้ครอบงำของค่านิยมบริโภคแน่นอนว่าคนที่เกิดในสังคมอย่างนี้จะต้องมีนิสัยอยากเสพคิดจะทำไงจะหาได้หามาเสพใช่ไหมเหมือนอย่างนักเรียนนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปพูดกันคุยกันว่าเมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะเอาอย่างนั้นก่อนนะผมจะต้องเอารถเบนซ์ก่อนเพราะนั้นบอกว่าจะต้องเอายี่ห้อนั้นก่อนใช่ไหมจะต้องสร้างบ้านสวยๆอย่างดีมีอย่างนั้นนี่มันก็เรื่องเสพเท่านั้นใช่ไหมมันคิดถึงแต่ตัวแล้วจะเอาท่าเดียวแหละมันใช่แต่เราจะเพิ่งเล่าเรียนเท่านั้นแหละครับคิดแล้วมาพูดกันแต่เรื่องเหล่านี้แทนที่จะคิดว่าเราจะตั้งใจเรียนยังไงให้มันได้ผลดีใช่ไหมแล้วก็จะไปสร้างสรรค์ยังไงไปช่วยแก้ปัญหาสังคมยังไงไม่พูดเป็นจริงไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้มากนะเดี๋ยวนี้เพราะนั้นการเรียน การทำงานเดี๋ยวนี้มันเป้าหมายมันไปอยู่ที่ผลประโยชน์หมดเลยสมัยก่อนก็ไปอยู่ที่อำนาจความเป็นใหญ่เป็นโตแต่ตอนนี้อาจจะเอาทั้งคู่ก็ได้นะเอาทั้งทรัพย์ทั้งอำนาจเลยไหนทั้งร่ำรวยและยิ่งใหญ่เลยนี่ก็วิถีของสังคมสภาพสังคมก็ครอบงำเราหล่อหลอมจิตใจเราทีนี้ถ้าในบ้านในครอบครัวไม่รู้ทันก็หนุนอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่ถ้าในบ้านในครอบครัวนี้รู้ทันใช่ไหมก็จะพัฒนาในด้านฉันทะความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ไปก็จะมาสร้างดุลขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าหากว่าในบ้านในครอบครัวก็ยังไม่ได้ก็ต้องมาฝึกตัวเองแหละคล้ายๆว่าเกิดความเข้าใจเรื่องอย่างนี้เมื่อไหร่ก็มาแก้ไขพยายามพัฒนาไป มันเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ทั้งในบ้านเมืองแล้วก็ในครอบครัวก็หลงทางให้ศีลให้พรก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองไม่ขอให้คนดีศีลธรรม นั่นก็อย่างนี้แหละก็คือถูกสภาพสังคมปัจจุบันหล่อหลอมเอามันเป็นกระแสสังคมทั้งหมดแล้วนะฮะเวลาน ี้ทั้งบุคคลและองค์กร ก็ใช่แน่นอนแล้วองค์กรก็ไปอย่างนี้แน่ฮะเพราะว่าแต่ละคนก็มุ่งหาอย่างที่ว่าเช่นแม้แต่ครูอาจารย์ซึ่งนี่คือฐานของสังคมเลยใช่ไหมผู้ให้การศึกษาครูอาจารย์ยังมุ่งแต่เรื่องผลประโยชน์แหละใช่ไหมมันก็หมดแล้วมันระบบมันการที่จะไปคิดว่าทำไงจะให้ลูกศิษย์เป็นคนดีทำไงจะให้การศึกษาเขามีปัญญาไอ้ใจมันไม่ได้อยู่ที่จะทำให้ลูกศิษย์ดีใช่ไหมมันไปอยู่ที่ตัวเองจะได้ผลประโยชน์ยังไง ถ้าก็เชื่อหัวให้เป็นนายก เออก็นั่นแหละมันก็ไปหนุนอีกใช่ไหมไปหนุนจะให้ยิ่งใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนหมายเคขัวบอกว่าคุณอย่าไปคิดใหญ่โตเลยคิดว่าทำไงคุณจะสร้างสรรค์ทำความดีงาม เพื่อคุณอาจารย์กับการที่ความเพื่อต้องคุยเล่าสมัยพิจารณ์นี ้ แม้แต่ตั้งพระที่เข้าสู่อริยมรรคเข้าไม่ทราบว่าได้อริยมรรคหรือยังนะครับที่ว่าเขาเป็นญาติตัดเตือนนะ เป็นอริยะสิ อริ ยะบุคคลขนาดโสดาบันแล้ว ท่านเข้าสู่กระแสแล้วก็ยัง ใช่แต่นี้ท่านสันโดษในกุศลธรรมนะไม่ใช่ไม่สันโดษในวัตถุพระอย่างนี้ก็สูงแล้วนะไม่คือท่านสันโดษในวัตถุเสพไม่มีปัญหาเรื่องนั้นท่านมาปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุคุณวิเศษได้โสดาบันสกทาคามีแต่ท่านเกิดความพอใจในคุณวิเศษที่บรรลุแล้วท่านเรียกว่าสันโดษสับในตรงเลยบอกสันโดษในธรรมที่บรรลุแล้วพอสันโดษพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกว่าเธอนี่เป็นประมาทวิหารีผู้อยู่ด้วยความประมาทในทางหลักธรรมบอกเลยว่ามีบุคคลระดับเดียวที่จะไม่ประมาทแน่นอนคือพระอรหันต์ตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลแล้วอยู่ใต้อำนาจความประมาทอาจจะถูกครอบงำด้วยความประมาทได้เสมอว่างั้นนะเพราะฉะนั้นความประมาทเนี่ยมันเป็นในตัวกับดักสำหรับคนที่ดีคนที่สุขคนที่สำเร็จไงใช่ไหมพ้นมาจากทุกข์ได้หมายถึงพ้นในระดับสัมผัสในระดับทั่วๆไปเนี่ยได้ประสบความก้าวหน้ามีความสุขสำเร็จอะไรเนี่ยพวกเนี้ยจะมาตกหลุมความประมาทนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องเตือนนักเรื่องความไม่ประมาทนี่บอกว่าตราบใดยังไม่ถึงอาสวะไขคือความสิ้นอาสวะอย่าได้ถึงความนอนใจแล้วก็บอกไว้เลยว่ามีบุคคลเดียวที่จะไม่ประมาทแท้คือพระอรหันต์เพราะว่ามันไม่อยู่ใต้อำนาจความติดอะไรทั้งนั้นเลยอย่างพระอริยบุคคลขนาดโสดาท่านยังติดในสุขได้ติดในสุขที่ประณีตไงใช่ไหมอันนั้นก็ท่านก็ประมาทได้อีกมีอะไรสงสัยไหมครับ อะไรเห็นด้วยไหมถ้าหากว่าเรา สร้างสันโดษอย่างถูกต้องประเทศชาติจะพัฒนาได้เห็นด้วยนะทีนี้ขอแถมสักนิดหนึ่งนะนี่ถ้าเราเข้าใจสันโดษผิดเป็นว่าสันโดษก็คือว่าพอใจตามมีตามได้ที่เป็นของตนแล้วก็หยุดเท่านั้นนะสบายสุขทีนี้มันจะกลายเป็นหลุมดักคนได้ส่วนใหญ่เพราะว่าไอ้ตัวสุขอันเนี้ยมันเป็นเหยื่อของตัณหาเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นกระแสตัณหามันก็เข้ากันได้เพราะว่าไม่ทะยานหามันก็มาสุขจากการที่พอแต่ทีนี้ถ้าเรา เอาไอ้ตัวสันโดษที่คุมตัณหาแล้วไปหนุนฉันทะเนี่ยนะมันจะมีทางที่ว่ามันไม่มามีตัวขั้นสันโดษแบบหยุดนี่มาไม่มีตัวนี้มันไม่มีตัวสันโดษแบบหยุดมันก็มีสันโดษแบบตัวส่งให้เดินใช่ไหมคือให้พ้นจากไอ้ตัวร้ายตัณหาเนี่ยไปเดินในทางฉันทะถูกไหมอันนี้เราก็จะเห็นว่าคนนี่ถ้าไปยังไม่ถึงฉันทะมันก็ยังอยู่กับตัณหามันก็อยู่สองพวกเนี่ยมันก็จะมีพวกดิ้นรนทยานหาเศษพวกหนึ่งแล้วก็พวกที่มีความเพียรในการทำสิ่งที่ดีงามพวกหนึ่งไอ้ตัวกลางนี่จะน้อยนะเพราะนั้นมันก็เราก็เห็นได้ชัดว่าไอ้คนที่มันจะไปได้หมดมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไอ้ที่จะไปในฉันทะไม่สันโดษในกุศลธรรมเป็นไปทั้งหมดสังคมเป็นไปไม่ได้แต่นี่ว่าไอ้คนที่ยังไปไม่ได้มันก็อยู่กับเรื่องของไม่สันโดษในวัตถุมันก็จะมีสองพวกนี้เป็นใหญ่ทีนี้เราก็จะหนุนให้มันมาทางฉันทะนะซึ่งมันจะเป็นเรื่องของการขนขวายเหมือนกันการไม่อยู่นิ่งการเดินแต่ว่าเดินคนละสายแต่ถ้ามาสันโดษแบบที่ว่าไม่ต่อด้วยฉันทะใช่ไหมหยุดเลยนอนนิ่งขี้เกียจไอ้นี่มันจะดึงคนส่วนใหญ่มาได้นะดึงมาได้เยอะเลยสามารถสร้างเป็นค่านิยมไอ้นั่นมันอยู่ในกระบวนการพัฒนาใช่ไหมที่ว่าจากเรื่องของการหาเสพมาสู่การสร้างสรรค์เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาคนเดินหน้ากันต่อไปอันนั้นเราจะเห็นสภาพสังคมของการเคลื่อนไหวไม่ใช่สังคมที่หยุดนิ่ง